Omengo ya kisasa, mawela kama mute, makende kema mute diyo. Nokio potika bisengo e, nokio ko wana fiele ho, mokile boi boye. Omengo ya kisasa, mawela kama mute, makende kema mute diyo. Nokio potika bisengo e, nokio ko wana fiele ho.